दुख वत निगरान ने होंदे वादा कर मिले जद बंजिए बेली शिकवे कान नहीं हो जिनू खाल सावे रंग माया सावे रंग माया सजन जिरुस जाम औखे लंग देने डंग माया तेरे बाजू ਚੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤੇ ਰਤਕ ਦੀਆਂ ਰਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ